entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Akdeniz'in endemikleri Posidonia Oceanica, yani deniz çayırlarımız ya da başka bir deyişle Akdeniz'in akciğerleri hızla yok oluyor. Karadeniz çölleşiyor, Marmara'daki oksijen seviyesi hızla düşüyor ve tüm bunları ve daha fazlasını denizlerimizdeki tüm bu yok oluşa iklim değişikliğinde terkisimizi almış bizler neden oluyoruz. Bir yandan artan sıcaklıkların baskısı, bir yandan yükselen karbondioksit değerleri, bir yandan hızla gelişen kıyı tahribatları, endüstri, hunharca yapılan balıkçılık denizlerimizi hızla yok ediyor. Artık tehdidin ötesindeyiz. Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Akdeniz'e, kıyılarda yaptığımız her şey, tarımdan endüstriye, yapılaşmadan balıkçılığa, her şey denizlerimizde kendini hızı kesilemez bir yok oluşa tercüme ediyor. Azalan balık stoklarına rağmen devam eden av, denizel ekosistemin değişimine işaret ediyor. Marmara'da görünen deniz salyası bu işaretlerden sadece birisi. Şaşırmamalıyız, ektiğimizi biçiyoruz. Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli öncesi açtığımız iklim dosyamızın ikinci bölümünde İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden doçent doktor Aslen Yüksek ile birlikte az sonra tüm bunları ve fazlasını konuşacağız. Bugün günlerden 3 Mayıs 2021, Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Aslen, hoş geldin. Aradan bir sene geçti, tekrar bir aradayız. Türkiye'de benim de tanıdığım ve saygı duyduğum ender deniz biyologlarından bir tanesisin. Türkiye'de deniz biyologları zaten ender, sen de onlardan bir tanesisin. Ve ağırlıklı olarak Türkiye'nin denizler ekosistemlerini çalışıyorsun. Sürekli sahadasın. Bugün zaten seni sürükleyerek bir sunumdan çıkardım. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. Ama biliyorsun biz Entropi'de yeni bir iklim dosyası açtık. Çünkü Temmuz'daki IPCC'nin toplantısı tekrar olması söz konusu. Biz onun öncesinde Entropi'de iklim dosyasında bugün yeni bölümümüzde seninle birlikte Türkiye'nin denizlerini ve değişen iklim altında ve değişmesi, daha da değişmesi öngörülen iklim altında Türkiye'nin denizlerinin geleceğini biraz aslında konuşacağız. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Hayatımızı ondan idame ettiriyoruz. Özellikle kıyısal bölgelerde yaşayan insanlar olarak. Hatta içsel bölgelerde yaşayanlarımız dahi farkında olsa da olmasa da aslında bir şekilde denizlerden nemalanıyor. Ama kıyısal bölgelerde de özellikle inanılmaz bir baskı var denizlerimiz üzerinde. En son işte seninle de konuşuyorduk program başlamadan önce, Marmara'daki bu beyaz deniz salyası söz konusu. Bunu ve diğer birçok şeyi bugün burada seninle konuşmak istiyorum. Başlayalım istersen. Mikrofon sende. Birincil olarak bizim üç tarafımızı da kaplayan denizleri Türkiye açısından tehdit eden faktörler nelerdir? Merhaba Bikem, tekrar seninle birlikte olmak çok güzel. Özellikle bu özel konuda seninle tartışmak, seninle konuşmak daha da güzel. Evet, iklimsel değişikliğin acılarını şu anda gerçekten yaşıyoruz bu pandemi sürecinde. Çünkü doğaya verdiğimiz hasar, karasal ve denizel su, hava, her türlü hasarın etkili. Evet. Pandemiyle birlikte acı bir şekilde yaşıyoruz. Şimdi bugün biz denizleri konuşacağız çünkü öbür taraflar gerçekten karışık. Çok karışık ve çok kötü durumda. Denizlerle ilgili konuştuğumuzda da Akdeniz'den başlayalım istersen. Hı-hı. Akdeniz'de Akdeniz havzası olarak ele aldığımızda, Batı ve Doğu Akdeniz olarak ele aldığımızda araştırmacılar bakıyorlar ki Batı ile Doğu arasında belirgin bir farklılık oluyor. Çünkü Doğu'da tuzluluk ve sıcaklık daha hızlı artıyor. Bunun nedeni nehir girdilerine bağlı ötrifikasyonun artması ve Süveyş kanalının daha da genişletilmesi. Hı hı. Deniz suyunun kimyasını Akdeniz havzasından artık farklılaştırıyor ve tropikleştiriyor. lisepsiyen göçlerin çok daha fazla artması, yabancı tür dediğimiz hani balığın balıkları, evet, aslan balıkları son zamanlarda çok sık gündeme gelmeye başladı zehirlenme vakaları ile birlikte. Artık o bölgedeki gıda kaynaklarımız tamamen değişiyor. Yeni türlerin gelmesiyle ekosistem kendine göre bir şekilleniyor. Hı hı. Bunun önüne geçebilirdik, geçemiyoruz ne yazık ki. Çünkü doğa sürekli bir değişim halinde. Ve biz baskıları arttırdıkça, biz çoğaldıkça, baskıları denizlerde arttırdıkça bu etkileri daha belirgin şekilde, daha yoğun şekilde görebiliyoruz. İşte bir Süveyş kanalının açılması Doğu Akdeniz Havzası'nı olduğu gibi değiştirdi mesela. Hı hı. Eskiden yediğimiz bazı balık türlerinin popülasyonları giderek azalıyor. Onun yerine yeni türler geliyor, yeni kaynaklar oluyor. Bu sevindirici mi, üzücü mü? İşte bunlar hep tartışma konusu gerçekten. Denge, nerede denge gelecek bilemiyoruz. Özellikle Posidonya çayırlarından bahsedebiliriz. Posidonya çayırlarını kaybediyoruz. Evet. Ona bağlı pek çok tür. Akdeniz'in pek çok Posidonya çayırı biliyorsun. Akdeniz'in endemik türlerinden ve özel bir habitat. Ona bağlı pek çok balık türü de gelişim ve beslenme için o alanları kullanıyorlar. Evet. Habitatın yok olması demek, yani bir habitatın yok olması demek, ona bağlı pek çok türün yok olması demek. Bu da besin zincirinin nasıl etkilendiğini, ne yönde devrileceğini, nasıl değişeceğini bir tek bilemiyoruz, hesaplayamıyoruz. O kadar, hı hı, çok etken var ki. Yine işte Ege Denizi'nde de aynı şekilde büyük habitat, kıyı habitatlarını kaybediyoruz. Yerleşim alanlarının o bölgede artmasıyla birlikte ve su sıcaklığının artmasıyla birlikte pek çok kıyı habitatlarını kaybediyoruz. Akdeniz, Karadeniz bizim özellikle balık kaynağımız, yani balıkçılığımızın %90'ı, %80'ini oradan sağladığımız en verimli alan dediğimiz Karadeniz'de işte iklim değişikliğine bağlı, sıcaklığın değişmesine bağlı ve o bölgedeki barajlara bağlı. Çünkü orada da barajların artması, denize giden azot fosfat miktarının değişmesi o bölgedeki Karadeniz'deki besin zincirini de etkiliyor ve şu anda Karadeniz'in besin zinciri değişiyor. Hı hı. Artık hamsi ne olacak? Şu anda hamsi var ama ileride hamsi olacak mı? Onun yerine başka bir alternatif olacak mı? Onları bilemiyoruz. Ötrofik seviyeden oligofatiğe doğru gidiyor. Hı hı. Şimdi onu bir dinleyicilerimize kısaca araya girip anlatalım. Ötrofik dediğimiz organik besinin aslında deniz içerisinde mevcut olduğu, oligotrofik dediğimiz de yüksek oldu. Ötrofik yüksek oldu. Oligotrofik de bu besinin oradan yalıtıldı. Yani aslında denize giren insanların daha göreceli olarak sevdikleri bir deniz görünümü, cam gibi su ama balıklar ve denizde yaşayan canlılar için de bir o kadar kıraç topraklar, öyle söyleyelim. Yani içinde besin bulamadıkları alanlar bunlar. Hı-hı. Çölleşme diyebiliriz yani. Çölleşme, çok güzel. Evet, çölleşme, doğru. Diyebiliriz kısacası. Ve Marmara, Marmara'yı ben çok önemsiyorum çünkü Marmara bizim iç denizimiz. Yönetimi tamamen bize bağlı. Başka devletlerle birlikte kullanmıyoruz. Oradaki kaynakların hepsini biz kullanıyoruz ve Marmara gerçekten özel bir deniz. Çünkü Akdeniz Havzası'yla oligofatik, yani çöl dediğimiz, çeşitliliğin çok yüksek olduğu ama biyokütlenin daha düşük olduğu bir alanla biyokütlenin çok yüksek olduğu Karadeniz gibi bir alan arasında bir geçiş. Pek çok koruma altındaki türü geçişini sağlayan bir boğaz sistemi gibi düşünebiliriz. Yani Marmara Denizi'ni bir deniz gibi değil de iki farklı havza arasındaki bir geçiş zonu olarak düşünebiliriz. Evet. Biyoçeşitlilik verimlilik açısından son derece önemli. Türkiye balıkçılığının ikinci sırada verimliliğini sağlayan bir. Aslında tekrar araya gireceğim ufacık. Sen güzel bir noktaya değindin. Marmara'nın önemli, biz Marmara'yı hiçbir zaman için bu şekilde konuşmuyoruz. Marmara'nın ekosistemsel önemi içerisindeki biyolojik çeşitliliği ile doğru oranda çok yüksek. Çünkü biliyoruz ki havzaların geçişleri arasındaki bu transition zone dediğimiz geçiş bölgeleri biyoçeşitliliğin yüksek olduğu bölgeler. Ve Marmara'da bunlardan birisi ama aynı zamanda tamamı karalarla çevrili bir iç deniz ve dolayısıyla insan eliyle de oluşan baskılara da inanılmaz derecede maruz kalan bir sistem burası. Kusura bakma araya girdim ama lütfen devam et. Ya çok doğru ve araya girmeni de istiyorum çünkü. Sen daha tecrübelisin, şimdi karşımda kimse olmadan konuşmak birazcık şey, kendi kendime konuşuyormuş gibi olmak. Doğru, çok haklısın. Pandeminin şeylerinden bir tanesi, zorunluluklarından bir tanesi, mecburen her şeyi böyle internette kesilmesin diye kameraları kapatıp simsiyah ekranlardan yapıyoruz. Halbuki stüdyoda olsaydık şimdi birlikte mikrofonla beraber çok daha keyifli olurdu ama maalesef bir süredir bundan yoksunuz. Kusura bakma o yüzden. Cümleleri toparlamakta zorlandığım için senden yani sık sık yardım bekleyebilirim. Evet, Marmara'dan bahsediyoruz. Ve konumuz iklim değişikliği. Şimdi Marmara'nın o kadar çok problemi var ki, biraz önce de değindiğimiz gibi baskılar. İklim değişikliğini şöyle tanımlayabiliriz. Evet, sıcaklığın artması diye kısaca söyleniyor ama baskıların arttığı ortamlarda zaten baskıların artması sıcaklığı da artıran bir unsur. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkisini hissetmekte, baskılar arttıkça daha da fazla hissediyoruz. Anlatabildim mi bilemiyorum. Evet, birazcık çok güzel hani anlattın. Demek, çünkü aslında denizler söz konusu olduğu zaman ikisi süreç o kadar birbirine geçmiş bir şekilde ilerliyor ki, biz şimdi burada tabii Temmuz'da yapılacak hükümetler arası iklim paneli toplantısı öncesi bu yayınları yaptığımız için biraz da onların alt başlıklarına değiniyoruz ama denizler söz konusu olduğu zaman değişen iklimin baskısıyla birlikte insan eliyle yapılan tahribatın baskısı da özellikle kıyısal ekosistemlerde birebir hissedilen şeyler. Hatta belki iklim etkisinin, iklim değişikliği etkisinin zamana yayılan şeklinden daha hızlı buraları etkileyen şeyler, insan antropojenik etkiler, yani insan eliyle yapılan değişimler ve buradaki en önemli, en kritik ve dengelerin en hassas olduğu yerlerden birisi de aynı senin söylediğin gibi Marmara. Evet, kesinlikle. Çünkü Marmara Türkiye sanayisinin %40'ından fazlasını barındırıyor. Türkiye nüfusunun %30'undan fazlasını barındırıyor. Türkiye denizcilik faaliyetlerinin %50'sinden fazlasını barındırıyor. Yani küçücük bir alanda bütün Türkiye'nin yükünü taşıyor diyebiliriz. Sanayi, insan, tarım, hayvancılık, her türlü baskıyı ağır bir şekilde yaşıyoruz. Ve bunun da başında bir de tabii ki avcılık baskısı var. Evet. Bunların hepsiyle birlikte bir de deniz suyundaki ısınma ve tuzluluğun artması tamamen Marmara ekosistemini etkiliyor ve şu anda 2019'un sonunda başladı. 2019'un sonunda başladı. 2020'de sürekli devam etti. Farklı türler gördük. Jelimsi canlılarda son derece bir artış oldu ve 2020'nin başında balıkçılığı erken kesmek zorunda kaldılar. Çünkü yoğun şekildeki müsilaj olayı ya da salya, balıkçıların salya dedikleri olay, lez dedikleri olay Marmara'da o kadar çok yaygın ve uzun süreli kaldı ki balıkçıların ağları çalışamaz hale geldi. Av güçleri çok arttı ve ortamda zaten balık bulamadılar. Zar zor şartlarda çalıştıklarında da balık bulamadılar. Yani balıkçılık şu anda gerçekten zor günler yapıyor. Peki bunun nedeni ne diye sorarsak, Birincisi hani küresel ısınma diye söylüyoruz. Küresel ısınma evet ama bütün faaliyetleri belirli alanda toplamak da bir şey. Baskıları artırma açısından büyük bir sorun. Bütün işte denizcilik faaliyetlerini tutup İzmit Körfezi'nin etrafında yoğunlaştırmak, tersanesiydi, limanıydı. Ona bağlı ikincil sanayilerin o bölgede yoğun olması şu anda İzmit Körfezi'ni tamamen yıktı. Aynı şekilde Gemlik Körfezi, Gemlik Körfezi'ndeki işte ağır sanayinin olması ve onun Susurluk'la Marmara Denizi'ne ulaşması Gemlik Körfezi'ndeki oksijen seviyesini de oldukça düşürdü ve planktonik aktiviteleri artırdı. Biraz önce hani Karadeniz'den bahsederken ötrofik ve oligofatik oldu, çölleşiyor demiştik. Ama Marmara'daki sorun da ötrofikasyonun daha da artması. Bazı zaman zaman hipertrofik seviyelere bile çıkması diyebiliriz. Besinin ortamda yüksek oranda olması, buna bağlı olarak da balık ortamda olması, balıkçılık faaliyetlerinden dolayı, aşırı avcılıktan dolayı ortamdaki balığı siz çekerseniz ötrofikasyon bir yandan plankton üretiyor deniz, bir yandan siz balığı çekiyorsunuz. Bu sefer jelimsi canlıların yaşaması için uygun ortam üretiyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. Jenimsi canlılar için uygun ortam şey yapıyorsunuz, sağlıyorsunuz. Ve jenimsi canlıların miktarında korkunç derecede artış oldu. Kıyılara vurdular. Rizostoma dediğimiz o kenarları mavi olan deniz anaları. Bütün özellikle denizcilerden ve deniz balıkçılardan, amatör denizcilerden bize sık sık geldi. Salpa dediğimiz bir tünikat türü. Akdeniz'de olması gereken bir tür. Evet. Marmara'da son derece yoğun koloniler oluşturdu. Tuzla tarafında, Gemlik tarafında her taraftan iyi şeyler geldi. Bu tür canlıların artması deniz bir yandan kendini iyileştirmeye çalışmasından dolayı. biz hastalanınca ateşimiz çıkıyor, vücut bir tepki veriyor, kendini iyileştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde Marmara Denizi'de balığı yok ediyorsunuz ama baskıları artırıyorsunuz. Ötrofikasyon yapıcı baskıları, azotu, fosfatı, toksik maddeyi onları artırıyorsunuz. Deniz sürekli üretim yapıyor, bunu tüketecek canlı yok. O zaman denizde ne yapıyor? Jelimsi canlıların artmasına izin veriyor. Jelimsi canlılar çok artarsa ne oluyor? İşte salya dediğimiz olaylar oluyor. Hatırlar mısın bilmiyorum. 80'li yıllarda Karadeniz ekosistemi çökmüştü. Binomiyopsis leydi diye bir taraklı medüzden dolayı. Evet, 94'lü yıllarda da Marmara çökmüştü. Hatta karides avcıları falan bütün karides takımlarını bırakıp başka alternatif işlere yönelmişlerdi. Hatta şöyle bir görsel sözel olarak bir görsel paylaşalım. 94'ten bahsediyorsun. Biz o zaman Marmara'da daldığımız zaman bu Marmara'nın ortasında iki akıntının arasında işte bizim kristal tabaka dediğimiz geçiş tabakası vardır. Oraya kadar hiçbir şey göremezdik. Yemyeşil bir kolonun içerisinden, yeşil bir karanlığın içerisinden kristal tabakaya kadar iniyorsun. Ve ondan sonra alt seviyede, biz bunu seninle çok konuşmuşuzdur, evet. Midye mezarlıkları. Yani bütün hepsi ölmüş ve sadece kabukları var ve üzerlerinde de envai çeşit deniz yıldızı ve onun dışında başka hiçbir canlı göremez olmuştuk biz Marmara'da. 94'lü senelerden bahsediyoruz. Yani çöl ve mezarlık. Marmara o haldeydi. Bizim daldığımız yerler tabii ada kıyılarıydı. O yüzden de hani İstanbul açıklarındaki bölgelerde, diğer bölgeler ne haldeydi bilmiyorum ama çok çarpıcı görüntülerdi onlar bizim evet, için. Evet. Bütün Erdek dahil, çeşitliliğin en yüksek olduğu Erdek dahil her tarafta yani dipteki hayat tamamen yok olmak üzereydi. Sonra zamanla işte bu Minimiopsis leydinin alternatif başka türü geldi. Sistem kendine tabii avcılık baskısı kendine otomatik olarak durdu. Çünkü ortamda balık olmayınca tabii ki. Avcılık baskısı kendiliğinden duruyor. Aynı Ocak ve Şubat ayında balık avcılığını Marmara'da kestikleri gibi. Hamsi avcılığını yasakladılar çünkü çok küçük balık kalmıştı. Hı hı. Bakanlık kesti. Onun gibi durdu. Deniz kendini yavaş yavaş toparladı. İşte yine inişlerle çıkışlarla devam ediyordu. Ama son zamanlarda artan insan baskısı diyelim, yine ne yazık ki avcılık baskısı, hem Marmara'nın su kimyasını bozdu, sıcaklık biraz daha arttı, azot fosfat dengeleri bozuldu, tuzluluğu arttı ve buna bağlı olarak da işte sistem tekrardan çöküşe geçti. Kayıtlara baktığımızda müsilaj olayı 2019'un Eylül'ünden sonra başladı dedik. Balıkçılar feryat figana başlamışlardı. Yoğun şekilde hamsi avcılığı yapılmış Marmara'da. Ki yenecek boy değil. Bu yem fabrikaların için küçük boydan yasak olmasına rağmen, evet, küçük boy balıkları avlamışlar 60 ton üzerindeki Marmara'nın kapasitesinin çok üstünde. Avcılığını yapıp tamamen plankton üstünden beslenen balığı yok etmişler. Ve ortam jelimsi canlılara kalmıştı. 2000'li yıllarda işte kıyıya vuran rizostomalar yoğun şekilde, aurellalar, Boğaz'da veya işte kıyı şeridimizde yoğun şekilde bütün basında da bütün gazetecilerde röportaj almak istiyorlardı. Aurellalar, deniz anaları doldu diye. Ve bugüne geldiğimizde uydu görüntülerinden de artık görüyoruz. Bembeyaz her taraf salya dediğimiz olay. Evet. Ve Nisan'da kapatılması gereken avcılık sezonu mecburen Ocak ayından itibaren kapatıldı. Ocak, Şubat'tan sonra kapatıldı. Yani bunların hepsi işte şey, sistemi bozmamız. Havayı bozuyoruz. Önce işte yoğun karbondan dolayı havayı bozuyoruz. Suyu bozuyoruz. Ona bağlı suyu bozuyoruz. Denizin asitlisini bozuyoruz. Asitlik derecesini bozuyoruz. Buna bağlı işte pek çok iskeletli, yani mercanlar gibi, özellikle balıkların larval safhasındaki iskelet sistemini etkileyecek. Çünkü asit özellikle küçük balığı etkiliyor. Canlıları etkileyen bir su kalitesi ve bunun sonucunda büyük balık yok, küçük balık sınırlı ve ekosistem tamamen değişiyor. Yani deniz anaları artıyor. Tam şu anda, yani 2030'larda, 2040'larda okyanuslarda göreceğimiz manzara bu derken, biz bunu Marmara'da 2007'de yaşadık. 2019, 2020, 2021'de hala yaşıyoruz. Peş peşe yaşıyoruz. Evet, kesinlikle. Çok güzel bir toparlama oldu Aslan. Çok teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı ama sen bize Akdeniz'deki yabancı türlerden Karadeniz'deki çölleşme, oradan da Marmara'daki yoğunluğu artarak devam eden balıkçılığın da baskısıyla bir sistem çökmesine sınırına kadar taşıdın ve bütün deniz çok güzel, her zamanki gibi çok güzel bir özetini yaptın. Çok teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde tekrar bir araya geleceğiz. Ben hemen gene sözümü alayım. ve bunları işte, söylemek istiyorum. Lütfen. Marmara gerçekten bu küresel iklim değişikliğinin etkisini gösteren çok güzel bir laboratuvar. Çünkü araştırmacılar diyor ki küresel iklim değişikliğini biz baskılar arttıkça daha yok edici düzeyde görüyoruz diyorlar. Biz bunu Marmara'da gerçekten hem baskıların artması, yönetemiyoruz çünkü, planlayamıyoruz. Marmara'daki yükün azaltılması gerekiyor diye yıllar öncesinden söylerken hala yük artırıcı yapılar yapılıyor, sanayi artırılıyor, sen yani her türlü insan baskısı artırılıyor ve biz bunu çok güzel tam bir laboratuvar, açık hava laboratuvarı gibi şeyde Marmara'da izliyoruz. Karbonun nasıl değiştiğini, havadan, evet, atmosferden denize girdiğini, jelimsi canlılarla onun toparlanıp dibe çöktürüldüğünü, karbonun yüksek oranda karbonun deniz çünkü kendini iyileştirmeye çalışıyor ve dipteki degradasyon parçalanmayla o karbonlu maddenin parçalanması sırasında işte deniz dibindeki oksijenin tükenmesi, balık hastalıklarının o bölgede artması, pek çok hassas türün yok olması gibi unsurlarla karşı karşıyayız. Evet, ya konuşacak çok şey var. Gerçekten biz özellikle Marmara'daki hipoksiyanın, yani bu Karadeniz'deki anoksik ortamın belki Kanal İstanbul'la, belki değil hani büyük bir ihtimalle Kanal İstanbul yüzünden Marmara'ya taşınabilmesi tehlikesini bundan önceki programda Hüsnü ve senle birlikte olduğumuzda zaten konuşmuştuk. Ama şimdi bırak Kanal İstanbul'u, zaten küresel iklim değişikliği ve karasal baskıları aynı senin söylediğin gibi karbon tutma özelliğini, denizin karbon tutma özelliğinin aslında onu kendisini iyileştirmeye çalışırken içindeki oksijeni de tüketerek mevcut ekosistemini çok farklı bir yöne çekebileceğinde burada senden tekrardan duymuş olduk. Bence bu çok önemli. O yüzden altını bir kere daha çizmek istedim. Aslen çok teşekkür ederim. Keşke biraz daha vaktimiz olsaydı ama sözümü aldım ben. En kısa zamanda tekrar bir araya geliyoruz ve denizlerimizi derinlemesine farklı yönleriyle üzerlerindeki değişik baskılarla tekrar burada seninle konuşmak isterim. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Ekberzade.